صلوا على النور الذي عرج السماء. يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على النور الذي عرج السماء. يا فوز من صلى عليه وسلم. Yang bisa boleh ikut sama-sama. Sallu ala nuril ladzi araja sama. Ya fawza man salla alaihi wa sallam. Sallu ala nuril ladzi araja sama. Ya fawza man salla alaihi wa sallam. Jada Sulaiman bin wisali fasara surur ila fuadi. Jada Sulaiman bin wisali fasara surur ila fuadi. Wa khaira ma takarruma. Wa khaira ma takarruma. Sallu ala nari alladhi araja sama. Ya fawza man salla alayhi wa sallama. Sallu ala nuri alladhi araja sama. أهلا بوصل فيه